złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie tylko w karetkach czy szpitalach. Szybkie testy antygenowe zrobimy także w podstawowej opiece zdrowotnej. Pod pewnymi warunkami o połowę zostanie skrócona obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do Anglii. Para prezydencka zachęca do włączenia się w świąteczną zbiórkę żywności organizowaną przez banki żywności. Szybkie testy antygenowe będą wykonywane również w podstawowej opiece zdrowotnej. Według wcześniejszych zapowiedzi miały być dostępne tylko w karetkach na izbach przyjęci w szpitalach. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że jest to spowodowane mniejszą liczbą wykonywanych testów genowych. Ministerstwo Zdrowia będzie przekazywało w najbliższych tygodniach testy antygenowe również do podstawowej opieki zdrowotnej, by tymi testami antygenowymi, które da się przeprowadzić w ciągu 15 minut, testować również pacjentów, którzy nie do końca może mają objawy, ale zgłaszają się do podstawowej opieki zdrowotnej z pewnymi problemami zdrowotnymi. Dzisiejsze dane dotyczące nowych zakażeń to ponad 10 100 przypadków i 540 zgonów. W ciągu doby wyzdrowiało prawie 16 000 osób. Zrobiono niecałe 34 000 testów. Obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna dla ludzi przyjeżdżających do Anglii, m.in. z Polski, zostanie skrócona mniej więcej o połowę. Warunek: trzeba będzie samemu zapłacić za test na obecność koronawirusa. Otrzymamy go 5 dnia izolacji, a gdy tylko okaże się negatywny, będziemy mogli wyjść na zewnątrz. Nowe zasady wejdą w życie 15 grudnia. Koszt wykonania badania od około 70 do 150 funtów. 5 dni plus bardzo wiarygodny test to rozwiązanie pozwalające na uwolnienie ludzi, a dziś mamy zdolności techniczne, by przeprowadzić takie masowe badania. Tłumaczy BBC minister transportu Grant Shapps, tu jednak zastrzeżeniem. Wyniki powinny pojawiać się najpóźniej po dwóch dobach. To oczywiście sprawić może, że przybywając na przykład z Polski i tak zostaniemy w kwarantannie przez tydzień. Wszystko to dotyczy tylko Anglii, Szkocja, Irlandia Północna i Walia same ustalają swoje zasady. Na razie nie ma sygnałów, by Edynburg i Cardiff miały pójście w ślady Londynu, ale rozważa to Belfast. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 900 tysięcy dzieci w Polsce doświadczyło ubóstwa, wynika z raportu o biedzie przygotowanego przez akcję Szlachetna Paczka. W rodzinach objętych wsparciem akcji po odliczeniu stałych kosztów utrzymania średni dochód na osobę to 12 zł na dzień, mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizującego akcję Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka w tym roku jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Spotykamy się z osobami, które straciły nadzieję przez pandemię, straciły nadzieję, bo to bardzo trudny rok, który wciąż nas zaskakuje. Straciły nadzieję, bo w zeszłym roku powiedzieliśmy im: możesz znaleźć pracę, znalazły tą pracę, postarały się i tak jak pani Ula tą pracę w marcu przez pandemię straciły. Z raportu wynika, że przez pandemię około 3,5 miliona Polaków może zacząć żyć w ubóstwie. Para prezydencka zachęca do włączenia się w świąteczną zbiórkę żywności organizowaną przez banki żywności. W nagraniu wyemitowanym w mediach społecznościowych Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zwrócili uwagę, że w tym roku ze względu na koronawirusa w akcji nie będą brali udział wolontariusze. Zwróćmy jednak uwagę na kosze, które są w ponad 2000 sklepów w 537 miejscowościach w całej Polsce. Możemy składać do nich produkty takie jak olej, mąka, makaron, kasza, konserwy, słodycze i inne produkty o długim okresie ważności. W taki sposób możemy pomóc każdego dnia do 28 listopada. Zakupy można zrobić także w charytatywnym sklepie online pod adresem zbiórkażywności.pl. 100-metrowy mural pojawił się na ścianie budynku administracyjnego Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie. Przedstawia ważne wydarzenia z czasów II wojny światowej, a został wykonany przez Rafała Roskowińskiego. Wydaje mi się, że oddziaływanie muralu jest bardzo mocne i przy właściwie zamkniętych galeriach obecnie, przy dosyć skomplikowanej formule sztuki współczesnej, mural jest właśnie tym, zastępuje nam galerię, prawda? Bo to jest też malarstwo, bo to też sztuka. Fragment malowidła pokazuje najcenniejsze eksponaty muzeum, zabytkowy czołg Renault z 1918 roku, tankietkę rozpoznawczą z 1935 roku oraz polski czołg z czasów kampanii wrześniowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia niemal bez opadów, tylko na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam może przelotnie popadać. Teraz od 1 do 6 stopni, a w nocy od minus 3 na południu i południowym zachodzie do plus 2 na Suwalszczyźnie i 5 nad morzem. Na obszarach podgórskich od minus 5 do minus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień czwarty. Smartfon Realme X3 Super Zoom 256 giga. Pięciokrotny zoom optyczny za 1499. Taniej o 1000 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Autovectra, Eto Express, kajak, kino, T jest wszędzie, L rozrywka, błyskawiczne połączenia każdy ma. Nadjechała Vectra. Internet i telewizja tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Odwiedź najbliższy salon Vectry lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.infolinii i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Wtorek po 15, a we wtorek w programie trzecim do 16 najważniejsza jest muzyka. Muzyka w tonacji trójki. tonacji Trójki we wtorek. Czasem programy radiowe powstają z zasiedzenia. Wczoraj zasiedziałem się przed ekranem telewizora na koncercie Erika Claptona, powtórzonego z okazji 70. jego urodzin, i tak ten koncert się kończył. Pomyślałem, że tak rozpoczniemy dziś nasze wyjątkowe spotkanie. Ci z Państwa, którzy śledzą nasze strony internetowe, wiedzą, że dziś w studiu nie jestem sam. Mają Państwo gościa. Gościem jest Agata Karczewska. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć publicznie, bo już wielokrotnie mówiłem o tym, że jestem absolutnie zafascynowany Twoim głosem, ale jeszcze jedna rzecz mnie w Tobie urzeka, a jest to Twoja niebywała skromność, bo jesteś skromną osobą, prawda? Skoro tak mówisz. Spodziewałem się raczej, że potwierdzisz albo zaprzeczysz, ale myśląc o tej skromności, chcę Cię zapytać o coś, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy publicznie, mianowicie Ty kilka miesięcy temu zgłosiłaś swój udział w takim, nie wiem jak to nazwać, konkursie dla songwriterek, czyli kompozytorek w Nashville. Tak. To nim o tym opowiesz, to ja od razu powiem, że Agata odniosła tam niesłychany sukces, dlatego że zakwalifikowała się do finału tego przeglądu, a jeśli ktokolwiek z Państwa wie, jak wiele pań gra na gitarze i śpiewa w Stanach Zjednoczonych, wie, że to jest niebywały sukces, to powiedz, jak to się stało, jak na to wpadłaś, jaką piosenkę tam wysłałaś, no i jak to się w ogóle odbywało w Nashville? No ogólnie pomysł był taki, żeby no jakoś spróbować swoich sił nie tylko w Polsce, ale jakby wiadomo, że docelowo miejscem, w którym ja bym chciała grać, koncertować, jakoś rozwijać swoją muzykę, no, to są Stany Zjednoczone. I moja menadżerka dowiedziała się, że istnieje taki konkurs właśnie organizowany w Nashville, że są wspaniali jurorzy, więc po prostu podjęłyśmy decyzję o tym, żeby spróbować moich sił i już nawet nie pamiętam, którą piosenkę wysłaliśmy, chyba Fool albo Envy is my sin, nie jestem pewna. No w każdym razie bardzo miło było się dowiedzieć, że ta piosenka jakiś tam minimalny sukces odniosła. Ja się też bardzo ucieszyłem. Szczerze mówiąc, ja liczyłem na to, że to gremium szacowne powie tak, Agata Karczewska z Polski, i że wspólnie się wybierzemy do Nashville i stamtąd zrobimy taki świąteczny program. W tym roku się jeszcze nie udało, ale ja liczę na to, że kolejne konkursy w Nashville będą należały do Ciebie. W związku z tym, że powiedziałem, że w tym programie do 16 najważniejsza jest muzyka, a Państwu chciałem powiedzieć, że dziś moja walizeczka podzielona na część Karczewskiej i część Baronią. Zatem Agata zaprezentuje swoje utwory i od razu dodam do tego, by ktoś z Państwa nie sądził, że są to najlepsze utwory na świecie i że jest to jakaś lista najważniejszych utworów na świecie. Otóż nie, bo gdyby tak było, to gdyby ktoś tak pomyślał, to nagle by się okazało, że po programie dostaniemy setki listów, że nie było Pink Floyd, nie było Jethro Tull, nie było tego artysty albo tej artystki. Wybraliśmy utwory, które są nam bliskie. Takie wybrała Agata i takie wybrałem ja. No i w związku z tą moją przydługą przemową teraz Agata prezentuje z walizeczki pierwszą swoją płytę. No ja przede wszystkim chciałam Ci podziękować za to, że chciałeś się podzielić swoją walizeczką, właściwie miejscem w niej. Ja musiałam zacząć swoją listę od Beatlesów, bo to jest zespół, od którego w moim życiu muzycznie wszystko się zaczęło. I zdecydowałam się na piosenkę Here, There and Everywhere z doskonałej płyty Revolver. I dla mnie to jest taka perfekcyjna piosenka. To znaczy Beatlesi jakby pokazali, że w muzyce najważniejsza jest melodia. I ja też w swoich piosenkach staram się skupiać na tym, żeby ta melodia była piękna, chwytliwa i jakaś interesująca. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the we Pierwsza płyta Agaty Karczewskiej z walizeczki wtorkowej, Revolver i Here, There and Everywhere. Beatlesi. Nie miałaś nigdy takich dylematów albo nie uczestniczyłaś w takich dyskusjach Beatlesi czy Stonesi? Uczestniczyłam w wielu takich dyskusjach, bo wydaje mi się, że to jest jakiś temat, który zawsze się pojawia wśród sympatyków muzyki, a szczególnie muzyki z tego okresu. Ja oczywiście bardzo szanuję zespół The Rolling Stones, uważam, że jest fenomenalny, kocham ich płyty i w ogóle wszystko, co z nimi związane, ale moje serce zawsze będzie należało do Beatles po prostu. Ja zwykle w takich dyskusjach zachęcam współbiesiadników do tego, aby zaniechać takich dyskusji, bo można mieć płyty i Beatlesów, i Stonesów i cieszyć się muzyką i tych, i tych. Jakoś mi nie przychodzi z łatwością wybieranie między Paulem McCartneyem a Mickiem Jaggerem, bo Micka uwielbiam. Na koncercie McCartneya stałem mimo dojrzałego już wieku przez 2,5 godziny i każda piosenka wywoływała na mojej skórze ciarki. Agata Karczewska jest Państwa gościem dziś w tonacji trójki. Taka tonacja dziwna, bo walizeczka jedna, ale podzielona na tę część panny Karczewskiej i pana barona. Chodzi również o to, żebyśmy pokazali Państwu, jakie utwory lubimy, ale najbardziej chodzi o to, aby Państwo znaleźli choć chwilę przyjemności dziś po południu we wspólnym słuchaniu tych płyt. No i na razie, Agatko, muszę Ci powiedzieć, że się przynajmniej wnioskując z listu pana Adama udaje, bo pan Adam napisał: dzień dobry panie Piotrze, u mnie w Elblągu wszystko dobrze. Fantastycznie. A, jeszcze chciałem przy tej okazji powiedzieć, że dzisiaj skrzynka internetowa z listami jest także skrzynką Agaty i gdyby ktoś z Państwa chciał do Agaty napisać list, to bardzo proszę piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgam do walizeczki wtorkowej i wybieram pierwszą swoją płytę, bo z trudnością mi przyszło wybranie tych 5 płyt, które chcę zaprezentować, ale wczoraj sobie uświadomiłem, że raz, ciągle kocham Claptona, a po drugie, jedną z najważniejszych płyt w moim życiu jest płyta z lat 80. Nagrał ją nie kto inny jak Paul Simon. Potem był piękny koncert w Republice Południowej Afryki i usłyszymy utwór tytułowy z tej płyty, Paul Simon, Graceland. delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companions are ghosts in empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. And sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland, I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending. Or maybe there's no obligations now. Maybe I have a reason to believe we all will be received in Graceland. Graceland to na pewno jest płyta, która jest w moim krwiobiegu. Nie, żebym się wymądrzał, ale cudownie uczestniczyli w nagraniu tej płyty muzycy zespołu Ladysmith Black Mambazo. Wszystkie utwory na tej płycie są fenomenalne, jak choćby Diamonds in the Soles of the Shoes albo Homeless. Homeless o tyle ciekawe, że na koncercie w Republice Południowej Afryki zaśpiewała z Paulem Simonem wielka dama muzyki afrykańskiej, Miriam Makeba, niestety już nie żyjąca, a potem w studiu, kiedy płyta była zgrywana, zastąpiła ją Linda Ronstadt, równie wspaniale zaśpiewała. Do wspaniałej muzyki wracamy w Trójce już za chwilę. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już Pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób tak jak ja hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny Spis Rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki, wtorek, dziś z udziałem Agaty Karczewskiej, wybitnej polskiej wokalistki. Agato, teraz będzie ten moment, na który ja czekałem od co najmniej 3 miesięcy. Powiedz mi, czy to prawda, czy ja wtedy na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej źle usłyszałem, bo byłem, jak wiesz, podekscytowany bardzo mocno twoją obecnością i tym koncertem, bo chciałem, by ten koncert się odbył, zresztą nie tylko ja. Czy wtedy utwór What It Is zabrzmiał po raz pierwszy? Tak mi się wydaje. Być może jeszcze na jakimś wcześniejszym koncercie były jakieś takie przymiarki do grania go, ale on chyba jeszcze wtedy nie był taki skończony, a pierwszy raz właśnie na tym koncercie w Trójce wybrzmiał całości i byłam już taka pewna tej piosenki. Bo dostałaś też takie zwrotne informacje po tym koncercie, że ten utwór jest bardzo dobry. Tak, dostałam takie informacje. Zawsze miło dostać takie informacje po premierze piosenki na żywo. No i w związku z tym zagościłaś w studiu i nagraliście ten utwór już w wersji takiej studyjnej, nie koncertowej. Tak, tak. Udało się wreszcie mimo covidowej trudnej sytuacji. Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że premiera tego singla w piątek, patrzę na menedżerkę Olę, tak, w piątek w całej Polsce. No, a słuchacze programu trzeciego usłyszą to już dziś i to za chwilę, ale wcześniej oczywiście, skoro premiera, to sygnatura. Nowe nagranie Agaty Karczewskiej. What It Is w Trójce. Perform. Wieczorowo w programie trzecim What It Is. Nowy utwór Agaty Karczewskiej. Premiera ogólnopolska tego, znaczy premiera ogólnopolska odbyła się teraz, ale singiel w całej Polsce będzie oficjalnie w najbliższy piątek. Zachęcamy Państwa do szukania koncertów Agaty Karczewskiej, a przy okazji powiem od razu, że na stronie Trójki dzisiaj w zapowiedzi programu w tonacji Trójki znajdą Państwo także odnośnik do koncertu Agaty, który odbył się 9 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę zobaczyć. A skoro już zahaczyłem o ten koncert, to na tym koncercie zobaczyliśmy także Twoich kolegów, którzy z Tobą grają. Tak. Wspomnij o nich, wspierali mnie. Bo być może teraz słuchają. Stresującym dniu, tak. Chłopcy są fantastyczni i już za nimi bardzo, bardzo tęsknię, no bo w sumie już nie koncertowaliśmy od bardzo dawna, więc pozdrawiam Tomasza Gutkę i Wojtka Wawrzyka. Pozdrowienia z Trójki, z Myśliwieckiej 357, a taki list do nas. Moc pozdrowień z Kaliszforni, śle dla Państwa Monika. Postscriptum, Pani Agato, przy okazji jeszcze raz pięknie dziękuję za super koncert na dworcu PKP. Kaliszfornia, wspaniała nazwa, bardzo mi się podoba. Kiedy to było? To chyba był ostatni koncert, jaki zagrałam, czyli to był wrzesień. W Kaliszu. Tak, w Kaliszu, na dworcu PKP. Te miejsca, które są poddane takiej renowacji i nabierają nowego życia, myślę o dworcach, czy na Górnym Śląsku, starych zakładach pracy są specjalne, specyficzne i tam się chyba dobrze koncertuje, tak mi się wydaje. Oj, fantastycznie było na tym dworcu. Naprawdę nie spodziewałem się, że będzie tak to wszystko brzmiało i wyglądało. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, bo ja przed chwilą sięgnąłem po telefon komórkowy, zobaczyłem czas. Jesteśmy już w połowie naszego spotkania. Jakoś nie wiem, jak to możliwe, nie wiem. Sięgamy do walizeczki, część walizeczki należąca do Agaty Karczewskiej. Teraz będzie taka płyta, która wydaje mi się, że jest doskonale znana każdej osobie, która kiedykolwiek miała złamane serce. I jest to płyta Blue, Joni Mitchell. Od Joni nauczyłam się, że nie ma absolutnie niczego złego w byciu emocjonalną, kruchą i słabą. I że nawet z tych jakichś takich najgorszych momentów naszego życia można wyciągnąć coś ciekawego i mogą to być chwile totalnie największej inspiracji na świecie, więc ja wybrałam akurat All I Want, ale mogła to być którakolwiek piosenka z tej fenomenalnej płyty. For the key. unraveling and it undoes all the joy that could be. I wanna have fun, I wanna shine like the sun, wanna be the one that you wanna see. I wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel. Do wtorkowej walizeczki Tonacji Trójki Agata Karczewska spakowała dziś płytę Johnny Mitchell. Dziękujemy bardzo i miałem to uczynić już wcześniej, ale nie chcę używać słów pana Halany, że wiedziałem, że tak będzie, że na wszystko zabraknie nam czasu, no, ale teraz zadam to pytanie. Chciałem je zadać wcześniej, ale mi uciekło. To jest pytanie ważne dla wszystkich, którzy cię słuchają. Mianowicie, czy ten czas pandemii wykorzystujesz być może na to, by kolekcjonować utwory i próbować myśleć o drugiej płycie? Tak, dokładnie tak jest i dokładnie to staram się robić, chociaż jest bardzo dużo rzeczy, które mnie rozprasza, ale no, parę piosenek powstało w tym czasie, jestem z nich w miarę zadowolona, dopiero jak zacznę grać koncerty, to będę w stanie powiedzieć, czy one naprawdę są takie dobre, jak mi się wydaje, więc zobaczymy, czy to jest materiał na drugą płytę, to nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Skoro o koncertach wspomniałaś, to ja przytoczę jeszcze szybko list pani Kamili z Ratajowa, to pod Krakowem. Jak tylko zobaczyłam na portalu społecznościowym ogłoszenie pani Agaty z informacją o dzisiejszym spotkaniu, to wiedziałam już, jakie są moje plany od 15 do 16. Byłam tylko na jednym koncercie w Krakowie w tamtym roku, chociaż wydaje mi się, że to było bardzo, bardzo dawno temu. Życzę optymizmu i wiary w to, że piękne czasy z koncertami szybko powrócą. Sama też bardzo bym tego chciała. Serdeczne pozdrowienia dla pani Agaty, Kamila z Ratajowa. Pani Kamilo, dziękujemy. No i w związku z tym, że czas tak szybko biegnie, sięgam do walizeczki, już odłożę swoje płyty, a wykorzystamy do końca audycji płyty Agaty, ale ze swoich, jeśli pozwolisz, chciałbym jeszcze skorzystać z płyty klasycznie rockowej, która jest mi bliska, dlatego że ona mi przypomina o moim ukochanym programie trzecim, Led Zeppelin. My love. Mimo ponurej sytuacji w kraju jestem dziś bardzo zadowolony, dlatego że otrzymuję sygnały od Państwa świadczące o tym, że ta dzisiejsza tonacja sprawia Państwu przyjemność i nasze wybory, Agaty i moje, sprawiają, że przez chwilę jest Państwu na sercu i w życiu lżej. A są także takie listy. Pozdrowienia z Torunia, który miał szczęście usłyszeć piosenkę What It Is jeszcze przed koncertem w Trójce. Było to w naszym dworze Artusa w listopadzie 2019 roku. Agata zapowiedziała wtedy utwór jako nie mający jeszcze tytułu. Koncert piękny, w repertuarze cała płyta, trzy utwory Zepki i do tego premiera. To wszystko napisał pan Daniel. Panie Danielu, bardzo dziękuję. No widzisz, ja tak namawiam do tego, żeby odszukiwać cię w sieci, a tu się okazuje, że wszyscy cię znają w całym kraju, bo i Wrocław napisał, i Chorzów. Dziękuję za Chorzów, bo w tym mieście spędziłem dużą część swojego życia. A o nową płytę ciebie już pytałem. To jeszcze zapytam o taką nowość. Nie uzgadnialiśmy tej rozmowy i być może będziesz zaskoczona, ale wczoraj wieczorem wymyśliłem, że zapytam cię o to, czy być może na święta nie zaśpiewasz jakiegoś utworu. Ale że taki świąteczny? Taki... No taki świąteczny, na przykład w twoim wykonaniu Silent Night uważam, że byłoby cudowne. Bardzo lubię Silent Night. Silent Night nie... było w ogóle początkowym zamyśle napisane na gitarę właśnie. No właśnie. No to znaczy ja też, ja bardzo lubię piosenki świąteczne, wbrew pozorom. Nie tak, że słucham samych smutnych rzeczy i w ogóle święta to jest jakiś czas, który jest dla mnie, nie wiem, smutny, trudny i tak dalej, bo to nieprawda. Ja bardzo dużo świątecznej muzyki słucham, ale czy zaśpiewam coś świątecznego, to musiałabym się zastanowić. Musiałabym odpowiednio wybrać piosenkę i jakoś tak własną interpretację w to włożyć. No dobrze, to będziemy czekać. A, jeszcze mam mnóstwo pytań od słuchaczy. Czy jeździsz na nartach? Jeździłam kiedyś, ale to już było dawno temu i obawiam się, że teraz nie byłabym w stanie jakoś tak do tego wrócić, ale może. No to w tym roku nie będziesz miała problemu podobnie jak ja, bo zdaje się, że w tym roku sezon będzie jakiś taki dziwny jak wszystko zresztą w tym roku. No i jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. O czym marzy pani Agata? W obecnej sytuacji marzę tylko o tym, żeby wrócić do normalnej pracy, do grania koncertów, do pisania muzyki i do kontaktu z publicznością. To są moje marzenia. Jestem przekonany, że słuchacze marzą teraz o tym, żebyś zajrzała do walizeczki i sięgnęła po kolejną swoją płytę. Tak, myślę, że następna piosenka nie będzie jakimś wielkim zaskoczeniem, że raczej wszyscy, którzy znają mnie i moją muzykę, mogli się spodziewać, że Bob Dylan się pojawi. I wybrałam moją ulubioną piosenkę Boba Dylana, czyli You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, bo to jest taki utwór, w którym Bob Dylan w takich prostych słowach tak trochę mimochodem zarysowuje trudną, miłosną relację i my po tych kilku zdaniach już dokładnie wiemy, jak wygląda ta relacja. Plus w tym utworze jest też mój chyba ulubiony wers Boba Dylana, czyli When something's not right, it's wrong. Więc you're gonna make me lonesome when you go. I've seen love go by my door. It's never been this close before. Never been so easy or so slow. I've been shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragging clouds so high above, I've only known careless love. It always has hit me from below. But this time round it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover, Queen Anne lace, crimson hair across your face. You can make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me too much, love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue river running slow and lazy. I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad, relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine's and Rambo. But there's no way I can compare all them scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing. Staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna make me give myself a good talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco or Ashtabula. You're gonna have to leave me now, I know. But I see you in the sky above and the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. Bob Dylan. Byłem kiedyś zafascynowany wersją, która wyśpiewa Miley Cyrus tego utworu i odważnie zaprezentowałem go na antenie Trójki. Zresztą dostało mi się od niektórych słuchaczy, że mam nie prezentować Hany Montany na antenie programu Trzeciego, ale ona to naprawdę zaśpiewała pięknie i Agata przed spotkaniem, kiedy o tym rozmawialiśmy, też się z tym zgodziła. Ta wersja Miley Cyrus dostępna na płycie z okazji jubileuszu Amnesty International. No ale to kiedyś być może przy okazji, bo dziś zostały nam jeszcze dwa utwory, a w związku z tym, że chciałbym, żeby Agata zaprezentowała swoją część walizeczki, no to teraz jeszcze jeden utwór od Agaty Karczewskiej. To teraz będzie piosenka Master Hunter, takiej brytyjskiej artystki, którą ja bardzo szanuję i właściwie śledzę jej karierę od samego początku, która się nazywa Laura Marling. Jest to taka godna dla mnie następczyni Joni Mitchell, która w sposób bardzo dojrzały pisze teksty, bardzo świadomie kreuje swoją karierę. No i widać, że właśnie słucha prawie tego samego co ja, czyli Boba Dylana, Thomasa Van Zanta, Neila Younga, Paula Simona i to wszystko jest totalnie słyszalne w każdej jej piosence. Cured my skin, now nothing gets in, nothing not as hard as it tried. You want a woman cause you wanna be safe, well I tell you that I got a little lullet on my brain. You want a woman who will call your name, it ain't me babe. No, no, no, it ain't me babe. I don't stare at water anymore. Water doesn't do what it did before. It took me in into the edge of insane when I only meant to swim. I nearly put a bullet in my brain when the rhythm took me in. I am a master hunter. You let men into your bed. They not know you well. They can't get into my head. They don't have a hope in hell. You see, the thing is, we are so alone. There's nothing we can share. You can put me on the telephone, but you won't keep me there. No, no, no, you won't keep me there. Take me somewhere I can grow. Give me something, let me go. Tell me something I don't know. I have some news. I have some news. Just what you think I do in life when I'm not being used. You see, you're not sad, you live for the blues. You're not sad, you live for the blues. I have some news. Wrestling on the rope from darkness is no life that I would choose. Cóż mam powiedzieć, to już prawie wszystko dziś w tonacji trójki. Ostatni list. Za krótko, powtórzcie to kiedyś. Nie mówię nie, zobaczymy, może nie w tonacji trójki, ale przy okazji jakiegoś innego programu. Dziękuję Państwu za listy, za obecność i za to, że mogliśmy się wspólnie z Państwem dobrze bawić przez godzinę w tonacji trójki. A tonację trójki stworzyli dzisiaj Aleksandra Kaczkowska, Anna Regulska, Agata Karczewska, Aleksandra Jabłońska, menedżerka Agaty, Piotr Baron. Dziękuję, do usłyszenia. Dużo rock'n'rolla. Ludzkie fa-